komórkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Rewelacja. Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Electrolux w super cenie za 1589 zł i otrzymaj 284 kapsułki Fery w prezencie. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo porannej audycji, zapraszamy do Trójki. Ja się nazywam Marek Wałkuski, minęła dziewiąta. Serwis informacyjny w Trójce, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A Marcin Romanowski nie stawi się w prokuraturze, są przeszkody formalne, mówi jego pełnomocnik. Rankiem w Izraelu zawyły syreny, kraj wspomina ofiary ataku Hamasu sprzed roku. Przed nami tydzień z nagrodami Nobla, w południe poznamy pierwszego laureata lub laureatów. Przesłuchania Marcina Romanowskiego nie będzie, przynajmniej dziś. Pełnomocnik posła suwerennej Polski poinformował, że polityk nie stawi się w prokuraturze. Dlaczego? To pytanie do Michała Jędrzkowiaka, który jest przed budynkiem prokuratury krajowej. Obrońca posła Romanowskiego wskazuje przeszkody formalne, takie jak według niego brak skutecznego przedłużenia śledztwa, konieczność umorzenia postępowania oraz brak możliwości ponownego przedstawienia zarzutów, która to czynność już nastąpiła, przypomnę, w połowie lipca, ale sąd to podważył, uznając, że polityka chronił immunitet. Prokuratura w wezwaniu wskazała dwa terminy, ten jest pierwszy. Wcześniej pytałem rzecznika prokuratury krajowej Przemysława Nowaka, czy w razie niestawienia się w tym pierwszym terminie możliwe jest zatrzymanie. Jest to decyzja prokuratora. Myślę, że będzie czekał na drugi termin. Natomiast ta decyzja będzie podjęta po upływie pierwszego bezskutecznego. To też zależy od postawy samego Romanowskiego, czy jakoś usprawiedliwi tą nieobecność. Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Państwo miało na tym stracić 112 milionów złotych. Michał Jędrzkowiak, dziękujemy za relację. Nie widzę powodów, żeby Marcin Romanowski nie stawił się na wyzwanie prokuratury. Tak mówił w Bez Uników rozmowie politycznej Trójki poseł Konfederacji Przemysław Wiplar. Został zaproszony. W cywilizowanym kraju tak to powinno wyglądać, że jeżeli władza coś ma do obywatela, również do polityka, to powinno tak wyglądać, że jest wzywany, stawia się, a nie, że do kogoś przychodzą w kominiarkach o 6 rano, wyważają drzwi. To były bardzo złe praktyki za poprzedników obecnej władzy i oby nie były w tym momencie kontynuowane. W lipcu Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Izrael upamiętnia ofiary ubiegłorocznego ataku Hamasu. O 6.29 w Izraelu zawyły syreny. A właśnie o tej porze rok temu palestyńscy terroryści wystrzelili rakiety w kierunku Izraela, rozpoczynając swój atak. Rano rodziny zakładników Hamasu przeszły w krótkim marszu ulicami Jerozolimy. Maszerujący mieli ze sobą izraelskie flagi i zdjęcia swoich bliskich, którzy po ataku Hamasu nie wrócili do domu. Rodziny zakładników domagają się uwolnienia swoich bliskich. Podobne marsze odbywają się w całym Izraelu. W Reim, na terenie Nova Music Festival, gdzie rok temu w ataku Hamasu zginęło ponad 360 uczestników, a 40 zostało wziętych jako zakładnicy. W uroczystościach upamiętniających ofiary uczestniczył prezydent Izraela Isaac Herzog. Izrael postawił swoje siły obronne w gotowości, obawiając się, że uroczystości rocznicowe mogą stać się celem kolejnych ataków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Debata o kontrolach na granicach prowadzonych przez Niemcy to jeden z punktów sesji Parlamentu Europejskiego. Ta rozpoczyna się po południu w Strasburgu. O debatę na temat niemieckich kontroli na granicach wnioskowali polscy deputowani z Europejskiej Partii Ludowej. To bardzo zagraża nie tylko strefie Schengen, ale w ogóle wspólnocie jako całości. Powiedział mi europoseł Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Podważa to, co jest taką zdobyczą, która zbudowała fundament wspólnoty, mianowicie wolność przemieszczania się. Debata na temat niemieckich kontroli na granicach odbędzie się dzisiaj, a pojutrze druga, najważniejsza debata tej sesji. Wystąpienie premiera Viktora Orbana i dyskusja o węgierskim przewodnictwie. Ta debata powinna się była odbyć już na lipcowej sesji, ale samozwańcze misje węgierskiego premiera do Rosji i Chin oraz łamanie demokratycznych standardów sprawiły, że nie było zaproszenia ze strony Europarlamentu. Z kolei przyjazd na sesję w ubiegłym miesiącu odwołał Viktor Orban w związku z powodziami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przed południem poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizjologii lub medycyny. W ciągu tygodnia Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosi także Noble w dziedzinach fizyki, chemii i literatury. A w piątek dowiemy się, kto otrzyma pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny jest jedną z pięciu nagród, które ustanowił w testamencie szwedzki chemik i wynalazca dynamitu Alfred Nobel. Laureaci wyłaniani są przez członków Zgromadzenia Noblowskiego Instytutu Karolinska. W ubiegłym roku nagroda ta została przyznana za odkrycia umożliwiające opracowanie szczepionek przeciwko COVID-19. Od 1901 roku nagrodę z medycyny przyznano 114 razy 229 naukowcom. Laureaci nagrody otrzymują złoty medal z wizerunkiem fundatora Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom i nagrodę pieniężną, która wynosi 11 milionów koron szwedzkich, czyli prawie 4 200 000 złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, który w międzyczasie założył czapkę, więc domyślam się, że będzie o sportach zimowych. O sportach zimowych jeszcze nie, ale mamy coś bardzo optymistycznego przed zimą, bo Robert Lewandowski w wybitnej formie i zaczynamy właśnie od La Liga i klasycznego hat-tricka kapitana reprezentacji Polski w wygranym 3-0 meczu Barcelony na wyjeździe do Alaves. Lewy wszystkie bramki zdobył w pierwszej połowie, a dwie z nich trzeba przyznać bardzo efektowne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przed przerwą reprezentacyjną jest bardzo istotne, by wygrać zdobyć trzy punkty. Wiedzieliśmy, że musimy naciskać, grać do przodu, zdobywać bramki i to się udało. Ale tych ostatnich pięć, a z dzisiejszym sześć meczów to był intensywny okres. Graliśmy co dwa dni. To było skrajnie trudne, stąd też wpadka z Pampeluną, ale to co najważniejsze, wygraliśmy kolejne dwie gry, więc reakcja drużyny była bardzo, bardzo dobra. The next game that we won in today as well, so reaction from the team was very, very good. Mecz z trybun obejrzał Wojciech Szczęsny. A w kraju przed przerwą reprezentacyjną zmiany w powołaniach i ból głowy selekcjonera Michała Probierza. Kontuzjowanego Bartosza Drągowskiego zastąpi bramkarz Rakowa Kasper Trelowski. Na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów z Portugalią i Chorwacją nie przyjadą również Mateusz Skrzypczak i Kacper Kozłowski. Wczoraj zakończyła się 11. kolejka Ekstraklasy, a w niej zwycięstwo Krakowi we Wrocławiu 4-2, mimo że to Śląsk prowadził 2-0. Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 1-0, a Legia zremisowała na wyjeździe do Białegostoku z Jagiellonią 1-1. Sezon kolarski na szosie został zdominowany totalnie przez Słoweńca Tadeja Pogaczara, więc Holender Mathieu van der Poel, który w Zurychu stracił tytuł mistrzowski na rzecz wspomnianego Pogaczara, rzucił się na czempionat w kolarstwie gravelowym. Wczoraj w Belgii nadał kosmiczne tempo, wymęczył stawkę i samotnie dojechał do mety. Zatem mistrzem świata na gravelu jest Mathieu van der Poel, który w dorobku ma już 8 tytułów mistrzowskich zdobytych w 3 dyscyplinach w kolarstwie przełajowym, szosowym i od wczoraj również szutrowym. Tytułu wśród pań nie obroniła Katarzyna Niewiadoma, która zrezygnowała ze startu. Pod jej nieobecność triumfowała dobra znajoma z codziennej rywalizacji, Holenderka Marianne Vos. Kończymy pomyślną informacją dotyczącą Igi Świątek. Pomimo zamieszania w ostatnich dniach, zwolnieniu trenera, odwołania startów w 3 azjatyckich turniejach, Iga pozostaje jedynką w cotygodniowym zestawieniu WTA z ponad 1000 punktów przewagi nad Aryną Sabalenką. Trzecia jest Jessica Pegula z USA. Magdalena Fręch z kolejną rankingową życiówką. Po awansie o 4 pozycje jest 27, a Magdalinet 45. Ta czapka to ci się dzisiaj nie przyda. Dziś... Ciepło? Będzie cieplej niż w ostatnich dniach, od 11 na Suwalszczyźnie. No, na Suwalszczyźnie może by się jeszcze przydała. 15 w centrum kraju, 17 na południu i zachodzie. Tutaj mi napisali, że termometry pokażą, ale kto w tej chwili patrzy na termometr? Telefony pokażą takie temperatury dzisiaj. No i dzisiaj jest szansa, jak mówiłem, na słońce. Co prawda w wielu miejscach kraju będzie pochmurno, a na wschodzie możliwe opady deszczu, ale w wielu miejscach w kraju będzie przebijać się słońce. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i minęły 3 godziny. To co? No, 3 godziny, przejmujesz... słuchaj. Ale myślę, że będą jeszcze powracać, czy nie? Mobilne studio Polskiego Radia w Białym Domu będzie... A może poszedłbyś sobie na spacer długi na następne 3 godziny i zostawić... A możemy tak się umówić? To chętnie. Nie, ja muszę wrócić do hotelu na śniadanie, bo do 10 tylko mają. Także zostawiam państwa z Maciejem Jankowskim, a za ostatnie ponad 3 godziny dziękuję w imieniu Darka Pieroga, który odbierał telefony od państwa, Michała Jakubika, który audycję realizował, Michała Nogasia, który wydawał, był wydawcą audycji, przeglądał prasę i podawał kawę. Marek Wałkuski, do usłyszenia. I był szoferem jeszcze moim, właśnie zapomniałem. Dobrego dnia. A ja tak myślałem, że na nasze przegadania antenowe przygotuję sobie też jakiś ciekawy napad na banki, ale faktycznie jest posłucha straszna. Jest fatalnie, jest kryzys w bankowości, także niestety. Kryzys w bankowości. Takie czasy. No. W napadowości kryzys. W napadowości, a ja tylko powiem, że ukradłem wam, może nie pieniądze, ale jabłko, bo macie tutaj drzewo. Trzeba je zabierać, bo one się znikają bardzo szybko, więc trzeba je zbierać. Zabiorę, to jest papierówka? Tak, to jest papierówka, zabiorę ją dla żony. Gdybym nie dotrzymał, to przynajmniej, tak jak Michał proponuje, jedną pestkę wezmę i zasadzimy sobie w Waszyngtonie. Otóż to, i to będzie nowe drzewo w ogrodzie Białego Domu. A my jesteśmy z państwem do południa. prawie kwadrans po godzinie 9. Nie bez przyczyny zaczynamy w ten sposób. Joy Division to jest oczywiście nawiązanie do naszego dzisiejszego muzycznego kalendarza. W 79 roku, dokładnie 7 października, ukazał się pierwszy ich singiel, czyli Transmission, właśnie tego teraz słuchaliśmy. To jest pora, kiedy sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś poniedziałek, 7 dzień października właśnie, a zatem do The Black Keys powracamy, którzy częstują nas kolejnym suplementem do ostatniej płyty Ohio Players. Mi Tormenta na antenie Trójki. Tormenta, czyli The Black Keys, z nowością na antenie Trójki, razem z nimi Daniel Scott, czyli człowiek związany głównie z muzyką filmową. Daniel Scott, czyli Danny Lux, to jest człowiek, który współpracował z Black Keys przy tym utworze, który związany jest, tak jak już mówiłem, z płytą Ohio Players, która ukazała się w tym roku. No to teraz sięgamy po nowość płytową No One's Watching Me, czyli Ezra Collective, która podzieliła się fenomenalnym albumem, w którym też, w którego nagraniach wzięło udział mnóstwo artystów nieoczywistych, ale też takich, którzy padają bardzo blisko tej sceny nowej fali jazzu w Wielkiej Brytanii. Jedną z tych artystek jest Olivia Dean. Ain't nothing here we need to see.

będzie chciała wprowadzić takie wyższe stawki celne na stałe do swojego porządku prawnego, jeżeli chodzi o politykę handlową, to już wiemy od kilku miesięcy. Unia Europejska po raz pierwszy przyjęła taką decyzję w czerwcu, na początku lipca weszły w życie nowe stawki celne, na razie tylko tymczasowo, a teraz mamy je już wpisane na dłuższy okres, więc podejrzewam, że tutaj swoje też odegrały chińskie namowy i chińskie negocjacje bilateralne już z poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, które po prostu umyły ręce od odpowiedzialności za to głosowanie. No i udało się przekonać widocznie Chińczykom samych Niemców, którzy mówiąc kolokwialnie w tym głosowaniu dostali po nosie, ale już tak sprowadzając sprawę do konkretów, do naszych portfeli, to obawiam się, że elektryki także w Polsce będą droższe, bo oczywiście Chińczycy się obrażają, ale to jest chyba takie obrażanie się nieco kurtuazyjne na całą tą sytuację, bo oni i tak mają ogromne marże, oni te samochody przecież sprzedadzą. Tak, oni nie sprzedadzą, natomiast tutaj chodzi o to, żeby mimo wszystko te ceny samochodów elektrycznych sprowadzanych z Chin, nie tylko chińskich, bo to do grona aut sankcjonowanych zalicza się na także Tesla, żeby te samochody były droższe niż auta produkowane w Europie. Celem Unii Europejskiej w tym wszystkim jest to, by Chiny chociaż część swojej produkcji samochodów elektrycznych przeniosły do Europy, żeby to na starym kontynencie były produkowane te auta elektryczne, które Chińczycy chcą sprzedawać Europejczykom. Więc Bruksela po prostu zamierza wykorzystać stawki celne do pewnych manewrów, jeżeli chodzi o lokowanie geograficzne produkcji. No, i na razie BMW to się raczej przenosi do Chin, tak słyszałem. To nie wiem, czy teraz zmieni plany. No i to jest właśnie problem, który podzielił Niemców, bo to prawda, że kanclerz Olaf Scholz w imię przede wszystkim dobrych interesów handlowych z Chinami nie chciał wyższych stawek celnych i ostatecznie Niemcy głosowały przeciwko przyjęciu tych nowych pułapów. Natomiast niemiecki rząd federalny był podzielony w tej kwestii, bo Zieloni pod przewodnictwem Roberta Habecka, wicekanclerza, oni chcieli uderzyć w Chińczyków wyższymi stawkami celnymi. Natomiast no, niemiecka motoryzacja jest tutaj w dosyć trudnej sytuacji, bo można powiedzieć, że z jednej strony niemieckie koncerny słabo sobie zaadaptowały elektromobilność jako trend i ich samochody elektryczne nie cieszą się dużym uznaniem konsumentów w odróżnieniu od pojazdów z Chin, a z drugiej strony właśnie no, też trzeba brać pod uwagę, że ograniczenia dostępu ekonomicznego chińskich samochodów na pewno już prawdopodobnie wyrzuci Niemców z celów na rok 2030, jeżeli chodzi o udział samochodów elektrycznych w ich flocie jeżdżącej po drodze. Już teraz niemieccy eksperci wskazują, że Niemcy nie spełnią tego celu, natomiast pogorszenie warunków dostępności elektryków tylko tę sytuację pogorszy. Na te nowe stawki dodajmy, że wejdą w życie na stałe, ale dopiero od listopada. Brytyjczycy już oficjalnie wygasili węgiel. Z wyłączenia ostatniego bloku węglowego na wyspach zrobili prawdziwe show. Obecny przy nim minister energii Michael Shanks ogłosił, że ten dzień był końcem pierwszej rewolucji przemysłowej, która właśnie narodziła się w Wielkiej Brytanii. Zapowiedział, że do 2030 roku Wielka Brytania w ogóle odejdzie od wszelkich paliw kopalnych. W Polsce, jeżeli taka uroczystość, może i z podobną pompą, miałaby się odbyć, to najwcześniej za 2,5 dekady. Ile w tym jest realizmu Brytyjczyków i czy tak jeden do jednego jakąś lekcję z tego Polacy mogą wyciągnąć? No, Brytyjczycy faktycznie zrobili coś niesamowitego, bo jest to pierwszy kraj grupy G7 i pierwszy w ogóle rozwinięty kraj na świecie, który odszedł od węgla w energetyce. I to nie jest jeszcze ostatnie słowo Londynu, bowiem, tak jak pan redaktor wspomniał, Brytyjczycy chcą do 2030 roku w ogóle wszystkie paliwa kopalne wyrzucić ze swojego miksu elektroenergetycznego, czyli po prostu z wytwarzania energii elektrycznej. To będzie wyzwanie, bo rolę węgla do pewnego stopnia w Wielkiej Brytanii przejął gaz, który Brytyjczycy sami wydobywają, który jest takim właśnie dla nich paliwem przejściowym. Natomiast biorąc pod uwagę ambicje i powiedzmy taki ogólnonarodowy zapał Brytyjczyków do tego, żeby politykę klimatyczną realizować, no to można tutaj zakładać, że będą chcieli naprawdę pokazać światu, że potrafią coś takiego zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o lekcje dla Polski, tutaj przede wszystkim powinniśmy się nauczyć konsekwencji w realizowaniu polityk klimatycznych, bo Brytyjczycy to, że odejdą od węgla, to sobie ustanowili w zasadzie jako prawo obowiązujące już, można powiedzieć, w 2008 roku, potem to podkreślili w roku 2013 i od tamtego momentu dążyli do tego, żeby sprawiedliwie, ale skutecznie od tego surowca odchodzić. I im się udało. I tego brakuje w Polsce, gdzie mamy cały czas zawartą w 2021 roku umowę społeczną z górnikami, która nie jest do dotrzymania i powinna być wypowiedziana, bo biorąc pod uwagę ekonomię, nie da się zakładać, że do 2049 roku będziemy używać w polskiej energetyce węgla. To po prostu się nie będzie opłacać. Będzie to skazywać polskiego podatnika na dosypywanie ogromnymi kwotami i do energetyki, i do górnictwa węgla energetycznego, więc powinniśmy zracjonalizować. Ale tak sobie myślę, na razie mamy protesty płacowe, choćby w Bogdance, i to jest naprawdę dobrze prosperująca elektrownia i ktoś powie, dobrze, no państwa zachodnie były w trochę innej sytuacji. Myśmy nie decydowali, jak ten miks energetyczny będzie wyglądał te 50 lat temu, powiedzmy. Mamy pewne konsekwencje, no i może powinniśmy być jednak z jakimś przymrużeniem oka tutaj traktowani. Państwa zachodnie faktycznie były w innej sytuacji, natomiast jeżeli spojrzymy nawet na blok wschodni, to tu widzimy, że węgiel też już odchodzi do lamusa. Na przykład Słowacy w tym roku zakończyli wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. Czesi mają to zrobić do roku 2030, więc wszystko wskazuje na to, że po roku 2030 Polska będzie prawdopodobnie jednym z nielicznych, albo nawet ostatnim krajem Unii Europejskiej, który cały czas będzie trzymał w swoim miksie w elektrownie węglowe. Tutaj na Niemców liczymy, bo oni cały czas jednak obstają przy roku 2038 jako końcu generacji energii z węgla. Nie chcą mówić o przyspieszeniu, tak jak to na początku kadencji kanclerz Olaf Scholz mówił, że do roku 2030 oni się z tym uwiną. Natomiast dużo wskazuje na to, że no po roku 2038 poza Polską nikt już nie będzie miał na pewno energetyki węglowej w miksie w całej Unii Europejskiej. Więc zakładanie, że my jeszcze potem przez 11 lat będziemy węglem wypalić, żeby generować prąd, jest po prostu nieracjonalne, bo wtedy standardy ekonomiczne będą już tak odmienne, że to będzie oznaczało konieczność dokładania się gigantycznymi kwotami co roku do tego, żeby ten sektor po prostu funkcjonował. Dokładnie rok temu Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael. Już zupełnie kończąc i bardzo krótko, ale oczywiście tu nie będziemy mówić o tych aspektach politycznych, ale to jest ogromny temat też gospodarczy, taki dotykający naszych portfeli, bo to cena ropy, bo to cena paliw, no i jak one się będą w najbliższych tygodniach twoim zdaniem układały? Musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o ceny paliw, to one się oderwały od ceny ropy jako tego głównego czynnika kosztotwórczego. Cena paliw jest w tym momencie podyktowana przede wszystkim bardzo wysokim zapotrzebowaniem wynikającym z między innymi rosyjskiej wojny na Ukrainie. Natomiast też w dużej mierze tym, że mamy deficyt mocy rafineryjnych na świecie. Niemniej ten deficyt powoli ustępuje i też to nadzwyczajne zapotrzebowanie jest już mniejsze niż było jeszcze rok temu, więc ceny paliw powoli schodzą do tych poziomów, które notowaliśmy przed 2022 rokiem. Pierwszy raz od wybuchu wojny tak naprawdę mamy te ceny poniżej szóstki. Tak jest i właśnie już teraz widzimy pewne oznaki takiej odwilży cenowej, jeżeli chodzi o rynek paliw, natomiast mało trzeba, żeby zaburzyć znowu tę równowagę, więc prognozy są obarczone ogromną niepewnością, ogromnym ryzykiem wypływającym właśnie z geopolityki. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24 był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Informator ekonomiczny. Na całość przygotował Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy ci bardzo, Marcin. Dziękuję. Informator ekonomiczny powróci na naszą antenę niebawem, a teraz powracają Nothing But Thieves. Niespełna 20 minut do 10. Promise, there's an itch under my skin. kwadrans pozostaje do 10:00. To jest audycja Dobrego Dnia na antenie Trójki. Ja pokrótce opowiem Państwu o tym, czego dziś się można po nas spodziewać. O 10:30 pojawi się kolejny odcinek Pikniku Naukowego. I tutaj zaznaczę, że można odsłuchiwać najróżniejszych cykli, między innymi właśnie tego na stronie z podcastami Polskiego Radia. Będziemy też mówić o filmach. Kwadrans przed 11:00. Fajny film i Ryszard Jaźwiński. Będzie o sztuce, bo trzecia strona obrazu się pojawi. O zdjęciach również, za sprawą Michała Matusa i Proza w Trójce na samo zakończenie. Również u nas za gości, ale będziemy jeszcze Państwu o wszystkim oczywiście przypominać. Tymczasem przypominamy Wiktora Waligurę, czyli człowieka, który wydaje się robić coraz większe, w cudzysłowie, zasięgi w streamingu, ale też zdecydowanie widać to na koncertach. Na przykład na Great September ostatnim, gdzie projekt Wow zrobił całkiem sporo hałasu. Na głęboką wodę. Albo podejść, podać dłoń na zgodę, znaleźć wspólny płomień, spania poza domem, braku rozmów z Bogiem, za głębokiej wody, bycia wyjątkowym. Zawsze tłumiłem w sobie krzyk, choć bardzo chciałem. Wiktor Waligura na antenie Trójki. 10 minut pozostaje do 10:00. Za kilka chwil serwis Trójki. Ja jeszcze tylko napomknę, że poza tym, że stałe punkty programu się u nas pojawią, no to też będziemy wracać do muzycznego kalendarza, który dziś bogaty w najróżniejsze rocznice. Zresztą od takowej zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Było Joy Division, którzy zadebiutowali lata temu 7 października, dokładnie swoim pierwszym debiutanckim singlem Transmission. No ale też o urodzinach trochę pomówimy, bo dziś bardzo wyjątkowa postać urodziny właśnie obchodzi. A teraz sięgniemy po coś z repertuaru Alice in Chains. Olejnie Staley'u śpiewali tak kilka lat po jego śmierci. Your Decision. Time to change has come and gone.